آج جو ہے وہ اس وقت کتنے جرنیل کا جنی تھے اور وہ سبوت ڈھاکہ اور مشرقی پاکستان کے کٹنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے. اہم کردار کا جنی ادا کیا ہے اس بنیاد پر کہ مشرقی پاکستان میں قادیانیت جینب نہیں پھیل سکی تھی. اس کو کاٹ دیتا ہے تو دو فوجوں کے سربراہ ان کے آدمی تھے, تیسری فوج کا سربراہ آتا تو مغربی پاکستان کو لے رہے تھے. اگر تاریخ حرب نبوت 74 کی نہ چلتی تو یہ ملک آپ سے جا رہا تھا. خدا نہ کرے اس وقت نے ملک آپ سے لے لیا, پھر جو حشر آپ کا اور آپ کی جائیدادوں کا, مالوں کا, خدا نہ کرے عورتوں کا اور بچیوں کا یہ ہوگا, اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. کتنے خونخوار ہیں یہ لوگ, کہ انہوں نے پھر کیا کرنا ہے, پھر آپ لوگوں کا کیا حشر کرنا ہے, اس کو آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی جو بائیکاٹ نہیں کرتے ہو, 1,70,000 یہ جو چندہ تو دیتا ہے میرے سامنے بیٹھا ہے, تو دیتا ہے 20,000 پی کر دیتا ہے, یہ چندہ دیتا ہے تو, یہ کون دیتا ہے؟ تو دیتا ہے. اس سے بڑا بغیرت ہوگا کوئی؟ اس سے بڑا بغیرت کوئی ہوگا؟ یہ تیری حیرت ہے کہ چندہ دے کر اپنے قتل کا بندوبست کر رہا ہے, اس ملک کے تباہ ہونے کا بندوبست کر رہا ہے تو؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولی محمد وعلی اصحابی اجمعین. یا اللہ ہمارے آج کے مجلس کو قبول فرما. جناب اسماعیل شہبازی صاحب دور سے تشریف لائے, ہمارے مفتی شاہ الدین صاحب تشریف لائے, یہ عالم کے درجات کو بلند فرما, صحت عافیت رہا نصیب فرما, عمروں میں صحت برکت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے اس طرح تاریخ کو یا اللہ سارے عالم میں پھیلنے کے حالات پیدا فرما, یا اللہ قادیانیوں کے فتنے کے صدے با فرما, یا اللہ ہماری نئی نسل کو بیداری نصیب فرما, عمل کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد والی صاحب.